sabi. Te vaju me ta gjumi, jo me te o ka uvi. Jo me te o ka gjumi, bivaju me kam, nabi. Te vaju me kam.